أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. وحظاجر علما. وحظاجر علما للضبع. للضبع. Evet. Sırtlan cinsine alem olduğu halde hazacir kelimesi ve hazaciru, hazacir kelimesi alemen yani. Ha. Alemen. Şimdi alemen bizim nüshada böyledir. Hale kevni alemen yani. Alem olduğu halde. Bazı nüshalarda ref ile gelmiş. Ve hazaciru alemun diye. O zaman ne olur? Yani sıfat olabilir. Hazacir sıfat. Veyahut da işte ve hazacir, hazacir ki alemun, alem olan hazacir. Tamam mı? Veyahut da haber mübtedeyin mahzuf olabilir. Hüve alemun yani. Vel cümletü sıfetün ev i'tirat. Liddab'i, liddab'i bu müteallikun bir kavli alemen, alemene müteallik. Yani alemen liyeyi şeyin liddab'i. Sırtlan cinsine alem olan hazaciru lafzı, evet, evet, gayru munsarifin. Tamam, gayru munsariftir. Sen dedin ki el cem'u cem, şartuhu, cem'in şartı, değil mi? Şartuhu, cem'in şartı, yani şartu kıyamihi, makamı sebebini, sigatu müntehel cumu'i bi gayri ha'in. Hazacir'de bu yok ki. Hazacir'de sigay müntelcumu yani siga var ama cem'iyet yok. Cem'iyet olmadan gayr-ı musarif olabiliyor mu? Değil mi? Ha, şimdi bunu cevabını vereceğim. Ve hâda. Ve hâda bu. Yani kavlül musannifi, musannif hazretlerinin sözü. Ve hazaciru alemen liddab'i gayr-ı musarifin sözü. Evet. Cevabın cevaptır an sualin mukadderin. Mukadder soruya cevaptır. Bu soru verede alel musannif yani. Musannif hazretlerine varid oluyor. Min kevnil cem'i sebeben ala takdiri. Evet. Evet. Tabii yani musannif hazretleri dedi ya cem'ilik sebeptir. Ala takdiri en yekunel vav l-istinafi. Vav istinaf için ve hazaciru vav istinafi mukadder soruya cevap yani. Mukadder soru nedir? Sen dedin ki el cem'u cem' dedin. Gayr-ı musarriflik illeti siga mıdır cem midir? Gayr-ı musarriflikte bir illet olup iki illet makamına kaim olan cem'in kendi midir? Yoksa siga mıdır? Cem'din o cem'in şartı sigadır. Siga-i mütelcumudur. Burada ise havacir kelimesinde sadece siga var. Mesacit veznindedir. Mefail veznindedir. Fealil vezninde. Fakat bunda cem'iyet yok. Alemdir çünkü. Bir tane sırtlara da havacir deniyor. Üsame gibi. Bir tanesine de havacir deniyor. 100 tanesine de havacir deniyor. Öyle mi? Alem olmuş. Dab'a alem. Evet. Takdiruhu. Şimdi takdirini yapalım. Takdiru sualil mukadderi. Mukadder sorunun takdiri şu şekilde. Enne havacira. Havacir kelimesi alemu cinsin. Liddab'i yani. Alemu şahs değildir yani. Alemu cinstir. Yutlaku alel vahidi vel kefiri. Vahide de kefire de söyleniyor yani. Yutlaku söylenir, itlak edilir. Alel vahidi asaleten ve hakikaten. Hakikaten. Bir taneye havacir denir ve yutlaku alel kefiri, kefire de söylenir. Tamam mı? Çoğa da söylenir yani. Mesela bir sırtlan sürüsü geçiyor. Bu ne? Ma havihi, havi havacir. Bu havacirdir. Aslan. Peki. Kema nitekim enne üsamete, üsame alemu cinsin lil esedi. Esed için nasıl ki alemi cinstir değil mi? Evet hocam. Öyle değil mi? Esed'in alemi cinstir. Dolayısıyla yutlaku alel vahidi minel esedi ve alel kethiri eydan. Yani vahide de çoğada söyleniyor. Tek tek de oluyor yani şu yani bütün hepsine zarcık denebiliyor. Bir tanesine de. Denebiliyor. Evet. Peki idâ kâne emru kezâlike felâ cem'iyyete fîhî. Yani fahine izin, fahine iz kana, fahine iz kana. Fela cem'iyete, cem'iyet yoktur. Fela cem'iyete, cem'iyet yoktur. Nerede? Fihi fi havacir. Hazacir. Ellezî huve alemu cinsin. Alemi cins olan bu havacirde ne yoktur kardeşim? Söyle. Cem'ilik yoktur. Doğru mu? Yani. Cem'ilik yok. Leennehu yani leennehu lem yapka fi hine izin. Alem olduğunda ma'nel cem'iyeti ellezî tekûnü sebeben. Limen as-sarfi. Gayrimusarriflik sebebi olan cem'ilik kalmamış. Cem'ilik kalmadan kelime gayrimusarrif olabilir mi? Olamaz. Ve sıgatü müntehel cumu'i sıgay müntehel cumu'i ise vel hal yani ve haliye ve sıgatü müntehel cumu'i leyset değildir. Neyden değildir? Min esbabi men as-sarfi. Gayrimusarriflik sebeplerinden değildir. Ve innema sebep el cem'iyye. Sebep cem'iliktir. Ve innemâ sebebu el cem'iyyetü. Cem'iliktir sebep. Fakat fâtet cem'iyyet ise ortadan kalktı, yoktur. Bir sebebi kevniha aleme cinsin. Alemi cins olduğundan dolayı cem'iyyet kalmamış. Bel bilakis kalmamış. Yani sigayı mütelcumu ise mene sarf sebeplerinden değildir. Mene sarfı saydığın zaman وهي عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا قول var mı içinde sıyağı mütel? Yok. Sebeple. Bel. Bilakis hiye yani tilke sıyağı o sıyağı şartun lil cem'iyeti. Cem'iliğin şartıdır. Yani cem'ilik mutlak olarak cem'ili gayrimusarrif diye sebep değildir. Tamam mı? Yani sigay müntehel cumu kendinde bulunan cem'i. Yani bir cem'i ki fe'alil fe'alil fe'alil fe'alil mefa'il mefa'il kalıbında olan cem'i gayrimusarriflikte bir illet olup iki illet makamına kaimdir. Öyleyse feyenbagi fesaha yapabilirsin yani feyenbagi en yekuna. Öyleyse halacir kelimesi alemen lidd'i munsarifen. Munsarif olması lazım geliyor. Değil mi? Munsarif olması lazım geliyor. Niye? Li ademi vücudi sebebi. Sebep yok, cem'ilik yok. Lakinne halacir alemen lidd'i dab'a alem olan bu halacir kelimesi gayru munsarifin istimalen. Arapların istimalinde bu nedir? Efendi musarif. Şey gayrı musariftir. Öyle mi? Lakinnehu gayrı musarifin istimalen. Yani istimalde gayrı musariftir. Aslında sebep bulunmadığı için musarif olması lazım geliyor. Soru bu. Şimdi buna cevap verdim. Musarif dedi ki ve hazaciru alemen liddab'i gayrı musarifin liennehu menkulun anil cem'i. Tamam. İllet bu. لِيَنَّهُ مَنْقُولًا عَنِ الْجَمْءِ Çünkü cem'den ne yapmış? Nakledilmiştir. Peki. وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ Cevabın takriri şu şekilde. Tahsil edin o ibareyi. وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ اَنَّ حَذَاجِرَ حَالَ كَوْنِهَا حَالَ كَوْنِهِ daha güzeldir. Hale kevnihi alemen lidd'i. Tamam. Hale kevnihi. Zahir. Öyle demiş. Hale kevnihi. Numara kaydediyorum. Hale kevnihi hazacir alemen lidd'i gayru munsarifin. La lil cem'iyyetil haliyyeti. Şu anda bulunan bir cem'iyetten dolayı değil. Çünkü şu anda zaten bir cem'iyet orada söz konusu değil. La hayır. Değildir bunun gayrı musarifliği. Lil cem'iyeti el haliyeti. Şu anda hali hazırda bulunan bir cem'iyetten dolayı değil. Yani la yekunu gayra musarifin. Gayrı musarif değildir. Lil cem'iyeti el haliyeti. Şu andaki bir cem'iyetten dolayı, cemilikten dolayı gayrı musarif değil. Yani leyse cem'an fil hali. Şu anda cem değildir. Öyle değil mi? Lime arafta bildin enne alemu cins, alemi cinstir. Yutlaku alel vahidiye bil kethiri. He? Ve ma huve kedalik la tucidu fihil cem'iyet. Bu şekilde olan da cem'iyet yoktur. E cem'ilik yoksa, cem'iliğin bulunmadığı yerde bu kelimenin ne olması lazım gelir? Munsarif olması lazım gelir. E peki neden dolayı ben? Bilakis yani ademu sarfihi, ademu sarfihi, gayr-ı munsarifliği leyse illa lil cem'iyetil asliyeti. Aslına ait olan cemilikten dolayıdır. Aslında bulunan cemilik. Tamam? Evet. Lennel asle, asıl likevni aslen, asıl olduğundan dolayı yuteber. İtibara alınır ve inkâne zâilen. Asıl yani o asıl zâil olsa bile itibar, mesela esvet kelimesi vasfiyet zâil olduğu halde asli olan vasfiyetten dolayı esvedi ne yapmıştır? Yine gayr-ı musarif kılmıştık vasfi asliyeden dolayı. İşte cem'iyye-i asliyeden dolayı da halacir kelimesi ne yapılmış? Gayr-ı musarif kılmış. Liyennehu. Çünkü halacir menkulun anil cem'i. Cem'iden nakledilmiştir. Dolayısıyla buna alem-i menkul deniyor yani. Feyekünü alemin menkul. Alemler ikiye ayrı. Alem-i murtecel vardır. Bir de alem-i menkul. Alem-i murtecel ne? Herhangi bir şeyden nakledilmemiş. O şekilde vaz edilmiş alem ilk defa. İrticali olarak yani vaz edilmiş. Mesela irticali konuşma yaptı. Hazırlıksız yani herhangi bir şeyden nakille değil. Alem-i murtecel deniyor ona. Bir de alem-i menkul bu. Yani bir şey idi oradan nakliyor. Mesela seyyid sıfat-ı müşebbeydi bana alem kılır. Hasan sıfat-ı müşebbeydi alem yapıldı. Hazacir cem idi alem yapıldı. Alem-i menkul oluyor yani. Tamam. Şimdi bunun takririni yapacak. Fe inne kana fil asli fe inne hadar kana fil asli fi asli istimalihi yani. Tamam? Fi asli istimali. Fil asli ne demek? Fi asli istimali. Asıl istimalde yani kullanımının aslında neydi? Cem'u evet cem'u havacirin. Kımatrun gibi yani. Kımatrun. Tamam. Kınatrun. Hıvacrun. Hıvacrun. Hıvacrani. Hıvacır. Tamam. Anlaşıldı. Alevezin. Kınatrun. Kınatrun. Kamtar değil ha. Kınatrun. Tamam. Meksur el-fadir yani ha. Ve meftuh mabadi. Mabadi meftuhtur. Falfil meksurdur. Kınatrun. Havacrun'un cem'idir. Bak aşağıda şu yan tarafta 24 numara var. Havacr bil kesri ve fethi dadi karni büyük kişi cem'i havacr gelir. Gördün? Sırtlan dedikleri canavar. Karnı büyük olduğu için tesmiye olundu yani. Gördünüz orada? Hı hı. 24 numarada var. Bimana azimil batni. Azimil batın manası insanı kene ev gayrı bu yani. İnsan olsun gayrısı olsun karnı büyük olana hevacrun deniyor. Peki sümmiye bihi. Sümmiye isimlendirildi bihi bihadel lavzı eddab'u. Yani hussa, hussa bihi eddab'u. Bu lafızla sırtlan hususileşti. Yani bu lafız sırtlan ile, sırtlana verildi yani. Yani bi haydu ıza utlika lem yetebader ile zihni illa dab'u. Yani ancak dab'u akla geliyor. Niçin? Tesmiyenin illetini koyuyor mübalağaten. Mübalağaten mübalağa olsun. Fi izamil batni. İzam mastardır. Fi avamil batni. İnep vezinde. Tamam. Sığar. Fi azamil batni. Fi azamil batni. Tamam. Fi azamil batni. Karnı büyüklüğünde mübalağa olsun için isimlendirildi. Evet. karnı büyüklüğünde mübalağa olsun için böyle isimlendirildi ki ke enne külle ferdin ke enne külle ferdin minha ke enne sanki külle ferdin minha yani minha ne? Min cinsi dab'i. O dab'a cinsinden olan her bir fert cemaatim. Sanki cemaattir yani min hadel cinsi. O cinsten bir cemaattir. Şimdi bir tane hazacıra hazacı dendi. Yani efradından bir tanesine hazacı deniyor. Sanki o bir tanesi cemaat makamına kaimdir. Yani yani her birinin karnı büyük olduğundan dolayı اَلَّذِينَ كَانَ بَطْنُ كُلْ وَاحِمْ مِنُمْ عَظِيمًا büyüktür. Fil-i'zam büyüklükte böyle son şeye gelmiş. Ondan dolayı ne yapıldı? Bir cemaat gibi kabul edilen bu her bir ferdine Hazacir ismi ne yapıldı? Tesmiye edildi. Anlaşıldı? Ve duyuyorum. فَالْمُعْتَبَرْ öyleyse itibara alınan فِي مَنْ عَصَّرْفِهِ فِي مَنْ عَصَّرْفِهِ bunun gayr-ı musarifliğinde yani hazacir kelimesi halekemi aleme li ferdin min efradı dab'i dab'a cinsinden ferdinden olan her bir ferde alem olduğunda hazacir kelimesinin gayr-ı musarifliği noktasında dikkate alınan nedir? Hüvel cem'iyyetu el asliyyetu asılda olan cem'iyyettir yani lel cem'iyyetul haliyyetu şu anda bunlar cem'iyyet değildir şu anda zaten bir cemiyet bulunmuyor. Tamam. Şimdi bir soru sorulacak. Bir itiraz yapılacak. Bu itiraza cevap verecek. Fein kulte. Eğer sen söylersen, dersen ki şimdi bizim bu tefriğimize biz dedik ki fel mu'teberu fi men'i sarfi vel cemiyetul asliye. Efendim bunun gayr-ı musarifliğinde itibara alınan asıldaki cem'ilikti. Değil mi? Sen bunu söyledin. Bunu söylediğimizden dolayı itiraz edersen itiraz edip de dersen ki la hacide fi men'i sarfihi. Bunu gayr-ı munsarif kılmakta ihtiyaç yoktur. İle itibarul cem'iyyetil asliyeti. Asıldaki cem'e itibar etmeye ihtiyaç yoktur. Dersen şimdi biz çünkü dedik ki bunun gayr-ı munsarifliğinde itibara alınan asıldaki cem'iliktir. Sen dersen ki hayır buna ihtiyaç yoktur. Niye? Fe inne fihi fe inne fi hazacir. Hazacirde vardır. Ne vardı? El alemiyete. Bir alemiyet var. Değil mi? Alemi cinsti. He ve te'nize. Bir de te'nizin manevi var. Ve te'nize te'niz var bir de. Te'nizin manevi var. Ma şartı tahakkümü te'siri. Bir de onun tesirinin vacip olma şartı hüve ziyade yani aleyhisselam. Üç hafızdan zahittir. Dolayısıyla ihtiyaç yok. Lenne dab'a. Çünkü dab'a. Hiye ünse dab'an. Tamam mı? Hiye ünse dab'an. Bir kez dadi. Gılman gibi yani cemdir. Hiye ünse el dab'ani. Sırtlanların dişisidir. Dab. Anlaşıldı mı? Hiye ünse el-dub'an. O sırtlanların dişisine deniyor dab. Buna böyle hüküm vermek yani bila delildir yani. Tahakkümdür bu. Dab'ın müennes olduğu doğru değildir. Dikkat et zaten. Musannif ne yapıyor? Gayr-ı musarifin li'ennehu menkûn anil cem'i hem müzekker sigalarla getiriyor. Dolayısıyla sırtlanların dişisi dab'a olduğu için bir te'nif-i manevi vardır. Bir de alemiyet vardır. Alemiyetle te'nif-i manevi ikisi cem olduğu zaman kelime ne olur söyle gayr-ı musarif olur. Olmaz mı? Peki şimdi Şari Hazretleri buna cevap veriyor. Kulna biz deriz ki alemiyetuhu bunun alemiyeti gayru müessirati. Bunun alemiyeti müessir değildir. İşte bu alemi cinstir. Gayr-ı musarriflikte itibara alınan alemi şahstır. Doğru değil. Doğru değil. Sübhan kelimesi gayr-ı musarrif değil mi? Peki onun illet-i menesarfiyesi nedir? Elif nun mezzeti, bir de alemiye. Alemi cinstir o da. Üsametü, gayrı musarif değil mi? Üsametü, gayrı musariftir. Gayrı musarif, niye gayrı musarif? Bir, alemiyetle marifelik var, bir de tenis var. Hani alemi cins gayrı musarifliğe tesir etmiyor? Ediyor. Etmiyor da ediyor. Nasıl ediyor? Ediyor. Anlaşıldı. Kulna biz deriz alemiyetuhu, bunun alemiyeti gayru müessiratin, müessir değil. Ya bu sözü şey değil yani, hoş değil. Sadece itirazı def için yani. Alemiyeti müessirdir. Yani alemi cins gayru müessirlikte, o da alemi şahs gibi müessirdir. Örnekleri var işte, söylüyoruz. Öyle değil mi? Öyle hocam. Ya bu şekilde getirmemesi gerekirdi yani. Evet. Öyle diyor, o hoş değil yani. Evet. Ve illa yani levkânet alemiyye, alemiyet olsaydı müessiraten, tesir edici olsaydı, kesâil alem diğerlerinde oluyor. Lekâne havacir olması lazımdı, ba'det tenkîri munsarifen. Nekrelendikten sonra munsarif olması lazımdı. Halbuki nekre de olsa, marifet de olsa haba ciru diye gayrı musarif oluyor. Mesacit gibi. Mesacit alem de olsa, alemiyeti nekrelense bile ne oluyor? Yine gayrı musarif oluyor. Anlaşıldı? Peki. Ve tenisu, yani şöyle anlayalım yani. Alemiyet ve gayrı müessiratin, onun alemiyeti gayrı müessirdir derken, yani şu Muharrem'in anladığı gibi veya o yandaki notlar gibi, alemi cins olduğundan dolayı müessir değil. Cem'ilikte alemiyet müessir değildi. Anlaşıldı? Böyle anlamak lazım. Yani şimdi mesacit kelimesini düşünün ki, mesacit kelimesini alem olduğunu düşünün. Alem oldu bu. Gayrimusarif değil mi? Gayrimusariftir. Değil mi? Evet, gayrimusariftir bu. Alemiyeti gitti diyelim. Alemiyeti gitti. Yine gayrı musarifti. Çünkü ve ma fiyye alemiyet müessiratun değildir yani. Aynı şey. Şart değil. Hubla'yı da düşün aynı şekilde. Hubla. Şart değil. Şimdi alem olsa da alem olmasa da. O zaten gayrı musarif yani. Anlaşıldı burası. Evet. Yani o Muharrem orayı doğru demiyor. O dediği gibi değil. Alemi cins gayrimusarifte müessirdir. Bak Sübhan kelimesinde, Üsame kelimesinde alemi cins var. Alemi cins ile beraber diğer ille tenistir, elif nündür, gayrimusarif olur. Bu da olur. Ama buradaki alemiyet gayrimusarifdir. Niye? Cem'ide alemiyet olsa da olmasa da yine cem'i gayrimusarifdir. Yani cem'iyeye, asliyeye alemiyetin katacağı bir şey yok yani. Alem olmaktan dolayı gayrı musarifdir. Cem'iyetten dolayı zaten gayrı musarifdir. Mesacit kelimesi zaten gayrı musarifdir. Alem olsa da gayrı musarifdir. Alem olmasa da gayrı musarifdir. Anlaşıldı? Evet hocam. Ve illa yok. Alem müessir olsa biz dedik ki ve ma fiyye alemiyyetun müessiratun izâ nükkira surife. Müessir alemiyet kendinde bulunan idan nükkira surife. Musarifun. Lekâne hazar. Hazacir olacaktı ibadetin musarifen. Oldu mu? Olmadı. Ve tenisu. Tenis gayrı musallemin. Tenis zaten kabul edilen bir şey değildir. Ve tenisu. Tenis. Yani iddia ediliyor ki müennestir. Gayrı musallemin. O musallem değildir. لأنه حضاجر علم جنس علم جنستر للضبع الضبعة علم جنستر مذكرا كان أو مؤنثا يستر مذكر يستر مؤنث كما أن أسامة نصك أسامة علم جنس للأسد مذكرا كان أو مؤنثا ها دوز التنس محتمل دير تنس محتمل دير öyleyse burada tenise itibar edilemez. Alemiyet de alemiyete itibar etsen ne olur? Cem'de alemiyete itibar etsen bile müessir değil. Dolayısıyla o zaman cem'iyete itibar edip bu kelimeyi gayrimusarif kılıyor. Anlaşıldı. Tamam. Ve inne mektefa. El musannifu rahimullah musannifiyetindi fit tenbihi ala atibaril cem'iyetil asliye. Cem'iyye-i asliye, asıldaki cem'iliğe itibar edilmesine tembih etmekte. Öyle mi? Fit tembihi okuduk mu onu? Yok. Okumadın mı onu? Okumadım. Ve inne mektefa iktifa etti. Yani Müslümanın fit tembihi tembih etmekte, dikkat çekmekte. Ne o zaman? Alâişe'in yünebbi alâ atibâril cem'iyyetil asliyeti. Öyle mi? Asıldaki cem'iliğin muteber olduğuna tembih etmekte yetindi bi hazel kavli. Bi eyyi şeyin iktifa bi hazel kavli. Bu sözle. Yani bi kavlihi ve hazaciru alemen liddab'i gayru munsarifin liennehu menkulun anil cem'i diyerek yetindi. Yani bundan ne anlaşıldı? Bu söylediği sözden anlaşıldı ki فَعُلْمَ مِنْ اَنَّ الْجَمْعَ الْمَنْقُولَ يَكُنُ مُتَبَرًا Demek ki menkul olan yani o cem'ilik asıldaki cem'ilik muteberdir fi men'a sarfi gayr-ı musarriflikte muteberdir. Demek ki o nakil ne yapmıyor cem'a? Zarar vermiyor. Aynı nasıl ki vasfiyete ismiyetin galip gelmesi zarar vermiyordu. Aynı. Ama orada dikkat ederseniz فَلَا تَذُرُّهُ الْغَلَبَ dedi. Burada ise فَلَا يَذُرُّهُ النَّقْلُ demedi. Aleme nakledilmek cem'e zarar vermez demedi. Halbuki aleme nakledilmek de cem'e ne yapmıyor? Zarar vermiyor. وَلَمْ يَقُلْ demedi الْجَمْعُ جَمْ شَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ asılda olmaktır demedi. كَمَا قَالَ فِي الْوَصْفِ vasıfta dediği gibi orada dedi ki شَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ yani. Evet. Evet, lella yutevehheme. Niye böyle demedi? Lella yutevehheme, tevehüm edilmesin, zannedilmesin, düşünülmesin ki ennel cem'iyyete, cem'ilik de kel vasfi, vasıf gibi, yani vasıf gibi, tenkasim ila kısmeyne, iki kısma ayrılıyor. Kat tekünü asliyeten, muteberaten, bazen asli muteber oluyor ve kat tekünü arızaten, gayra muteberaten. Cemilik her zaman muteberdir. Tabii. Vasıf öyle değil. Vasıf asli olduğunda muteberdir, arızı olduğunda muteber. Yani cemide ise böyle bir şey yok. Cem'iyet vardır ama cem'iyette ne yapılır? Aleme nakledilir. Nakledilmesi ne yapmaz? O cem'iyete zarar vermez. Yani gayr-ı musabbi yine illet olur. Anlaşıldı? Ve leysel emru kezalike. Ve leysel değil el emru iş kezalik böyle değil. İyi. Sebep çünkü la yutasavvur, yani tasavvur edilmez, düşünülemez. Mutasavvur değil. El urudu fil cem'iyeti. Cem'ilikte arizilik düşünülmez. Cemiliğin ariziliği olmaz. Cemi değil dedi de cemi oldu. Cem olarak vaz edilir lafız. Cem olarak vaz edilir. Sonra cem olarak vaz edilen o lafız alem kılınabilir. Alem kılınsa da o alem kılınması onun cem'iyetine ne yapmaz? Zarar vermez. Evet. Ve serabilir.